Vasiyet edilmeyen zekat iskatı yapılması lazım değildir. Varisin zekat iskatı içinde kendiliğinden devir yapabileceğine fetva verilmiştir. Devir yaparken veli altınları fakirlere her verişte namaz veya oruç iskatı diye niyet etmelidir. Fakir de geriye verirken hediye ettim demeli ve veli teslim aldım demelidir. Veli iskat yapamayacak halde ise meyyitin iskatlarını yapmak için birini vekil eder. İskatları ve devri bir vekil yapar. İmam-ı Birgevi'nin vasiyetname kitabında ve bunun Kadizade Ahmed Efendi şerhinde diyor ki, fakirlerin nisaba malik olmaması şarttır. Meyyitin akrabasından olsa caizdir. Fakire verirken, falancanın şu kadar namazının iskatı için şunu sana verdim demesi lazımdır. Fakir de kabul ettim demelidir. Ve altınları alınca kendinin olduğunu bilmesi lazımdır. Bilmezse önceden öğretmelidir. Bu fakir de lütfedip kendi isteğiyle falancanın namazının iskatı için bedel olarak şunu sana verdim diyerek başka fakire verir. O fakir de elini alıp kabul ettim demelidir. Alınca kendi mülkü olduğunu bilmelidir. Emanet hediye gibi alırsa devir kabul olmaz. Bu ikinci fakir de aldım kabul ettim dedikten sonra ol veç ile sana verdim diyerek üçüncü fakire verir. Böylece namaz, oruç, zekat, kurban, sadaka-i fıtr, adak ve kul hakları, hayvan hakları için devir yapmalıdır. Fasit ve batıl alışveriş de kul hakları içindedir. Yemin ve oruç kefaretleri için devir yapmak caiz değildir. Ondan sonra altınlar hangi fakirde kalırsa lütfedip arzusu ve rızası ile veliye hediye eder. Veli alıp kabul ettim der. Eğer hediye etmezse kendi malıdır. Zor ile alınmaz. Veli bir miktar altını veya kağıt para veya meyyitin eşyasından bu fakirlere verip, bu sadaka sevabını da meyyitin ruhuna hediye eder. Borcu olan fakir ve bali olmamış çocuk, devir yapmaya katılmamalıdır. Çünkü eline geçen altınlar ile borcunu ödemesi farzdır. Bu farzı yapmayıp, altınları meyyitin kefareti için yanındaki fakire vermesi caiz olmaz. Devir kabul olur ise de, kendisi hiç sevap kazanmaz. Hatta günaha girer. Malı olmayan meyyit, devir yapılmasını vasiyet ederse, velinin devir yapması vacip olmaz. Meyyitin kefaretlerini iskat edecek kadar malının hepsini, mirasın üçte birini aşmamak üzere vasiyet etmesi vacip olur. Böylece, devre lüzum kalınmadan iskat yapılır. Üçte biri iskata yetiştiği halde, üçte birinden az malın devredilmesini vasiyet ederse, günaha girer.